Z Hollywood Marek Wałkuski, Polskie Radio. Tymczasem w Kalifornii od piątku leje. Blisko 10 tysięcy osób objętych zostało nakazem ewakuacji, a około 25 milionów alertem powodziowym. Zginęły co najmniej dwie osoby. Dla ludzi zmuszonych do opuszczenia domów w 10 hrabstwach otwarto schrony. Prezydent Joe Biden zatwierdził wniosek gubernatora o ogłoszenie w Kalifornii stanu wyjątkowego. Otwiera to drogę do federalnej pomocy finansowej. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W Trójce teraz sport i Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Piątek zaskoczył ligowców, szczególnie jeśli chodzi o najwyższy poziom rozgrywkowy. 9 bramek na otwarcie 24 kolejki. Oby to był zwiastun udanego weekendu na polskich boiskach. Na otwarcie, mimo bezbramkowego remisu do przerwy, przedostatnia w tabeli Lechia rozprawiła się z dzierżącą czerwoną latarnię Miedzią Legnica 4-0. Strzelali Łukasz Zwoliński po dwakroć, Ilkay Durmus i Fabio Paixão. 3 punkty dla Lechii, dosłownie jak woda, cieszył się trener Marcin Kaczmarek. Oczywiście ciężar gatunkowy tego meczu bardzo wysoki. Tym bardziej cieszę się, że to Lechia wytrzymała ciśnienie. Dużo determinacji, dużo zaangażowania, takiej jedności w zespole. I też w końcu trochę jakości, bo strzeliliśmy bardzo ładne bramki. To mnie bardzo cieszy. Powiedziałem to w szatni. Mam nadzieję, że na bazie tego zwycięstwa zbudujemy coś, co pozwoli nam regularnie punktować. I to jest początek drogi, bo przed nami jeszcze 10 spotkań, 10 finałów. Dziękuję zespołowi za to, że pokazał dużo charakteru i serca tego, co jest jakby w piłce bardzo, bardzo istotne i gramy dalej. W drugim wczorajszym spotkaniu Raków Częstochowa, jak na lidera przystało, odprawił z kwitkiem Śląsk Wrocław 4-1 po golach Władysława Koczergina, Bartosza Nowaka i dublecie Iwiego Lopeza. Honorowe trafienie dla Śląska John Yeboah. W dziś w ekstraklasowym programie o 15:00 Korona Radomiak, o 17:30 Zagłębie Pogoń i na deser Jagiellonia Górnik, tu pierwszy gwizdek o 20:00, a jeszcze im wyniki z piętra niżej, czyli z pierwszej ligi. Podbeskidzie pokonało Chrobrego 6-0, Chojniczanka Ruch 0-1. Wczoraj na skoczni Holmenkollen mieliśmy przygrywkę przed turniejem Row Air, dziś o 14:40 pierwszy konkurs i Polacy przystąpią do niego w dobrych humorach. W kwalifikacjach bowiem najlepiej skakał Dawid Kubacki. Tak naprawdę o to chodziło, żeby złapać czucie, złapać rytm tej skoczni. No i już wiedząc, przypominając sobie, jak ten rytm wygląda, później w kwalifikacjach już zrobić po prostu swoje i myślę, że ten plan został wykonany. Miejsca pozostałych polskich skoczków: 6. Kamil Stok, 22. Aleksander Zniszczoł, 39. Paweł Wąsek, 44. dopiero Piotr Żyła, a Jakub Wolny 47. W półfinale Ekstraligi Hokeja na lodzie mamy remis. Wczoraj GKS Katowice wyrównał stan rywalizacji z Krakowią na 1-1. Bramki Grzegorza Pacuta i Damiana Kapicy, a przesądzającego gola w dogrywce strzelił Hampus Olson. Wykonanie zadania melduje obrońca GKS-u Maciej Kruczek. Wiemy, że Krakowia to jest dobry zespół, ale przyjeżdżaliśmy tu nastawieni, żeby urwać ten jeden mecz. To się nam udało po naprawdę bardzo dobrej walce i teraz nas czeka 2 dni odpoczynku, regeneracji. No i gramy 2 mecze u siebie, a u nas naprawdę z naszą publicznością będzie bardzo ciężko, żeby Krakowia z nami wygrała. Dobre wieści z Orlen Teamu. Mikołaj Marczyk 3 w pierwszym OS-ie rajdu Serras de Café Felgueiras w Portugalii. To inauguracyjna runda rajdowych samochodowych Mistrzostw Europy. Jadący z Kodą Fabią traci 1,3 sekundy do lidera Portugalczyka Ricardo Teodosio. Dziś w planie 8 odcinków specjalnych, a koniec rajdu jutro. Sport w Trójce z kolei za godzinę. Dzisiaj deszcz lub deszcz ze śniegiem. Więcej rozpogodzeń na północy i na zachodzie. Temperatura od 1 stopnia na północy, około 4 w centrum, do 7 na południowym wschodzie. Wiatr umiarkowany i dość silny, zachodni i północno-zachodni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Na scenie teatralnej Trójki przypominamy autorskie słuchowisko Tomasza Manna pod tytułem Papież. W roli dyktatora, próbującego uniemożliwić papieżowi Polakowi drugą pielgrzymkę do ojczyzny, Adam Woronowicz. W roli tytułowej Zdzisław Wardein. Przegrałem. Można powiedzieć, że wygrał Bóg? Właśnie ta wygrana będzie moją polityczną klęską. Muszę się zgodzić na pana pielgrzymkę, bo cały świat się odsunie ode mnie. Polecamy w niedzielę po 22:00. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9:30 po godzinie 7:00. Bed and Breakfast. said the time is now 7:09, Piotr. Yes. Shall we start going? Why not? Today is a special day for many people. Jaki? The Plumber Day. No tak, zwłaszcza... Nie Polish Plumber, ale World Plumber Day. Zwłaszcza jeśli mamy cieknący kran lub też próbowaliśmy zawiesić obraz, przewiercić trochę, na przykład ścianę, żeby wbić kołek i tam okazało się, że była rura. Happened to you before? Never. Thank God for that. Ale znam kogoś, komu się to zdarzyło. There's a special urządzenie that checks, isn't there? Ty też tę osobę znasz. Oh, really? Oh, now I know. Now I know. Let's start. Give me the good, straight into my hard drive. Give me the good, straight into my hard drive, baby. Yeah, yeah, yeah, yeah. I'm 15 in my garden skipping. My neighbor Sue is watching me from her window. Oh, mama, did you tell Sue I'm a millionaire? Give me the good, give me the fire, give me the good, give me the fire. Crying on a stranger is so very soothing. I'm outside my school. My teacher took me to one side and told me I was high left and cool neoliberal. Don't be afraid to make some name. Trying to debunk Piotr. Raf, tyle tych mitów. Odkąd się znamy, zauważyłem dwie tendencje. Co najmniej oczywiście, jeśli chodzi o ciebie. Kochasz statystykę i różnego rodzaju liczby, żeby opisać świat, zrozumieć go lepiej, zauważyć pewne tendencje. Natomiast druga to właśnie ciekawostki naukowe. O. Podoba ci się moje ciekawostki. Right, debunking. I've got another one. We had coffee before. The brain. Your brain. Fascynujący, prawda? Organ w We've naszym got ciele. Two neurologists from America who are trying to talk about the myths of the brain that we talk about that are not true. Hi, I'm Dr. Santoshi Bulakota. I'm a clinical assistant professor in neurology at the NYU Grossman School of Medicine. I'm Dr. Brad Kamitaki. I'm a neurologist and assistant professor at Rutgers Robert Wood Johnson Medical School. And today we'll be debunking myths about the human brain. The bigger the brain, the smarter the creature. Size actually does not matter when it comes to the brain, because there are creatures out there with bigger brains than us, but probably not as complex. Your brain is really determined by your body proportion, right? So when you think of like a big brown bear that's way bigger than us, their brain is going to be bigger, but that doesn't necessarily mean that they are smarter than us. We don't know that for sure because it hasn't been fully studied, but we've seen that in instances such as chimpanzees. They do have smaller brains, but we do know for a fact that chimpanzees are probably as smart as we are. Certainly, it's not the size of the brain that matters, but probably probably how complex it is. Czyli nie jest prawdą, że im większy mózg, tym istota mądrzejsza. Wielkość mózgu uzależniona jest od wielkości naszego ciała, tak bo jest. Można stwierdzić, że szympans, który ma mniejszy mózg od niedźwiedzia, jest mądrzejszy. Nie, właśnie. Chodzi o proporcje. No właśnie tak. Exactly. No bo szympans ma mniejszy mózg, niedźwiedź ma chyba większy, ale uznano, że szympans jednak jest bardziej inteligentny. Tak jest. Exactly. So it's not this... Zgadzamy się. It's not the size of your brain. It's not the size of your brain. It's the proportion that's important. I've heard another myth, Piotr. We only use 10% of our brains. Słyszałeś? Tak. We only use 10% of our brains. So this is not true. We actually use all of our brain, not all of the time, but most of the time we're using some percentage of our brain. This myth came into fruition, I think, in the early 1800s, where people were trying to figure out why injuring different parts of the brain caused disabilities in people. So a bunch of psychologists came up with the theory that we only use about 10% of our brains versus people who are smarter who use more. Czyli nie używamy całego mózgu naraz, używamy poszczególnych części wtedy, kiedy Zgadza one są się. Potrzebne. Jest jakiś system zawiadujący tą całością, która stwierdza, że na przykład teraz potrzebujemy językowych umiejętności, a teraz powinniśmy skupić się na tym, co się dzieje, jeśli chodzi o nasz słuch, jeżeli idziemy przez las wieczorem i ewentualnie jakiś zwierz czyha na nasze życie, to wtedy wiadomo, że każdy człowiek chce przetrwać. Próbuję znaleźć jakieś przykłady. No tak. Życia wzięte. Człowiek jednak tak został ewolucyjnie wyposażony, żeby, no, każda istota, żeby przetrwać, żeby mieć jak największe szanse na przetrwanie. So we, 10% usage is not true. Another myth is that our memories get worse with age. You've heard this. Czyli im starsi jesteśmy, tym wtedy co? Gorzej z pamięcią. Gorzej z pamięcią? Podobno mit. Memory gets worse as you age. So this is false. In fact, there are some types of memory that improve as you get older. For example, things like semantic memory, your vocabulary, reading, procedural memory. For example, people that are very good at musical instruments, like can play the piano, often will retain those skills. Some people will notice some changing memory. That's often things like episodic memory, which is kind of our memory of recent events. Episodic memory is basically like the who, what, where, and when. So where did I put my keys? Where did I park my car? Those kind of things do tend to decline. And I think a lot of it is because we just aren't as focused on things. It's not necessarily something that's pathological or suggests dementia. You see? So the memory doesn't get worse with age. Ale kluczowa jest, zdaje się, aktywność. Jeśli chodzi o, nie wiem, sudoku, krzyżówki, gry, rozmowy z ludźmi, poznawanie nowych rzeczy, podróże, także aktywność fizyczna. I im więcej mamy energii, żeby to realizować i robimy to, na przykład nie zalegamy w sobotę w łóżku długo albo także na kanapie po całym tygodniu, kiedy stwierdzamy, a dzisiaj mi się należy taki odpoczynek, nie, trzeba wyjść, coś zrobić, to wtedy będziemy długo pamiętać te dobre rzeczy. Teraz poczucie winy. Jak to? I always come home and I just sit in front of the TV, Piotr. Ale jest 17 po 7, już prawie 18 i jesteś in front of me. Czas wstawać. You are a hardworking guy. Thank you very much, Piotr. Today's debunking day. We have got rid of all the myths, Piotr. Thank you very much for that. Thank you. We'll be right back. Roisin Murphy. She's a lovely, lovely woman she is. And now for something a little bit different. Wczoraj na południu kraju była wysoka temperatura. Odczułeś to zresztą nawet w centrum. Kiedy wyszedłem z pracy wczoraj po godzinie 13, to rzeczywiście była było przyjemnie. I sick. Naprawdę? Yeah, because I thought, why am I so hot? 16 stopni, podobno nawet 19 miejscami, right, gdzieś tam było na południowym wschodzie. Na południu kraju rzeczywiście, proszę państwa, wczoraj było wiosennie, natomiast jeśli chodzi o góry, ze względu na nieco wyższy teren, to ta temperatura była odpowiednio niższa. Sezon cały czas trwa, jeśli chodzi o narciarstwo, w związku z tym powinniśmy skorzystać. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Wielu narciarzy wiosną wybiera się na narty. Wiadomo, śnieg i słońce przyciągają. Do szusowania zachęca m.in. była dyrektorka Austri-Info Franka Kobenter. Tak, oczywiście. Marzec to jest najfajniejszy miesiąc na narty. Przez Monachium można dosyć szybko przez autostradę dotrzeć i takim naprawdę fajnym regionem jest ten Vorarlberg z powodu Lechcyrs, tak. Ale też mniejsze ośrodki, czy mniej znane w Polsce doliny, tak jak Bregenzerwald albo Montafon. Ale jest blisko Jezioro Wodeńskie, piękne dokładnie, widoki. Dokładnie, tak. Nie ukrywamy, że to jest ten region, w którym się tak urodziła turystyka narciarska. W Vorarlbergu jest troszkę drożej na przykład niż w Tyrolu czy w Karyntii, to prawda? Jeżeli chodzi o słynny Arlberg, to jest nasza złota wizytówka, ale Montafon i w Bregenzerwald są porównywalne ceny do Tyrolu albo do kraju salzburskiego. Gdzie jeszcze pod koniec marca warto się wybrać? Tak, jakie miejsce? Ciężko powiedzieć, dlatego że każdy land ma swoją charakterystykę. Polecam regiony w kraju salzburskim, w Tyrolu i w Vorarlbergu. I w jeżeli rodzinie Karyntii? W Karyntii oczywiście, że jest śnieg. Polecam Nassfeld, gdzie są warunki dobre dla rodzin, tuż przy trasach. I mój ulubiony Heiligenblut, który słynie z takiej charakterystyki wysokoalpejskiej, jest urokliwym miasteczkiem. Tam są fantastyczne możliwości, żeby jeździć poza trasami, czego dobrze narciarze przede wszystkim na wiosnę szukają. Marzec to już jest poza głównym sezonem i chyba jest taniej w Austrii, prawda? Tak, to jest najlepszy sezon, dlatego że ceny są najniższe w trzecim i w czwartym tygodniu marca. We have to go for the narty. Myślisz, że jeszcze zdążymy? I don't know, but we can try. Olivia Newton także będzie nas zachęcać swoją piosenką do aktywności fizycznej. 25 minut po godzinie 7:00 to trójka. Let's Big news. Very big news. Mm-hmm. Britain's wonkiest pub is up for sale. Jeszcze raz, wonkiest? Wonkiest. What does it mean? Najbardziej krzywy. Aha. Najbardziej nieproporcjonalne. Ktoś może mieć wonky face na przykład, tak jak ty sami rano. Wonky nieproporcjonalny, krzywy. Dziękuję ci. Ma to jak dobre słowo poranku. Tak jest. So Britain's wonkiest pub is up for sale and you should see pictures of this. It's in Dudley. Ale Raf, dlaczego o tym mówimy? Mieliśmy teraz o hydraulikach mówić. No właśnie. They had a bad hydraulic and a bad murarz many, many years ago and the whole pub, it's called the Crooked House, everything is wrong. Plumbing doesn't work. Hydraulicznie it's terrible. The door is krzywe, everything is wrong. Ale wiesz, że Wielka Brytania została uratowana. Dzięki polskim hydraulikom. Exactly, yes. And today we say thank you. Tylko pytanie, co się stało w Polsce? Oh, jeśli chodzi, czy było filling the gap? Was the gaps filled? Did somebody fill the gaps, Piotr? Może państwo mieli jakieś przygody, na przykład jeśli chodzi o cieknącą rurę, kran lub też te wężyki też są kłopotliwe. Na przykład jakie od pralki. Oh, those wężyki, okay, mm-hmm. Those pipes. To są pipes? Jakie jest wężyk po angielsku? Pipes. Może być wężyk. Wężyk. Pipes. Pipes. Pipes? Yes, of course. Washing machine pipes. W Międzynarodowy Dzień Hydraulika sprawdzamy, jakie narzędzia muszą znaleźć się w jego torbie. I o to spytał nasz reporter. Hydraulik w torbie ma narzędzia. Klucze i pewne inne narzędzia potrzebne mu do pracy. Klucz francuski, śrubokręt jakiś, uszczelki. Nie mam pojęcia, co tam ma poza śrubokrętem, jakimiś młotkami może, czy czymś tam. A klucza ma. Nożyczki takie do rur, to na pewno. Taką przekątną rurę. Samochód. W torbie. Tak, taki mały. To ja myślę, że klucze na pewno i portfel. No. Śrubki jakieś też na pewno. Może jakiś sprzęt techniczny. Pewnie coś do przetykania rur. Kolano. Do zlewu. Kolanko, tak, w sumie może być. Co jeszcze możemy? Różne oprzyrządowania do hydrauliki. Rurki jakieś różne, młotki. O, pewnie jakieś klucze do odkręcania. Zaworki. Nie wiem, jestem nędznym socjologiem, a nie hydraulikiem. We want to know what problems you've been having. Please phone us up. What hydrauliczne problemy? Dwie dwójki i siedem trójek. To bardzo ważny zawód dzisiaj. Hydraulicy mają swoje święto. Ciekawe, jak hydraulicy świętują. Idą do pracy, czy nie? With a pipe. Proszę państwa, nasz telefon oczywiście jest do dyspozycji. Na zegarze 29 minut pozostało do godziny 8. Państwo słuchają porannego, sobotniego programu w Trójce, czyli Bed and Breakfast. A nasze spotkanie trwa, przypominam, do godziny 9. People World Plumbing Day, World Plumber Day, Piotrze. No, dziękujemy. Każdy z nas miał chyba taki moment, kiedy musiał zadzwonić albo znaleźć fachowca. Tak. No bo okazało się, że gdzieś tam kolanko przecieka. Tak. Mam uwagę jedną. Jaką? Mówi się plumber, a nie plumbur. Plumber. Nie wymawia się B. Plama. Tak plama. Jak śliwka. Tak jak plam. Tak jak plam. Śliwka. Plama. Już? Już. Bo może byśmy tak też opowiadali, państwa też zachęcimy do tego, żeby zrobić taki sharing, tak to się nazywa. To się nazywa jeśli sharing. Chodzi o historię z hydraulikiem w roli głównej. Ale tak naprawdę to jest zawsze człowiek, który przychodzi z pomocą. Przychodzi wtedy, kiedy już nasze możliwości się wyczerpały. Nagle okazuje się, że otwieramy szafkę pod umywalką w łazience i tam jest woda. Na początku możemy się zastanowić, ale zaraz, jak to tutaj jest woda? No i wtedy, wiadomo, trzeba zadzwonić, bo kiedy... Szybki telefon. Ja zawsze się obawiam jednej rzeczy, że jak sam zacznę tam coś robić, to jeszcze pogorszę sprawę. I'm exactly the same, I'm so scared of that. I wtedy dzwonię do pana Wiesia. Pan Wiesio jest też znakomity. Pana Wiesia. Wszystko załatwia i jest bardzo zawodowy. I had a fantastic situation a few years ago, before I had Wiesiu, a different Wiesiu. Maybe all plumbers are called Wiesiu, I don't know. And I said, listen, my calorifer isn't working in the łazienka. What's wrong? And he says, I come in. And he said, it's good that it's not working. I said, why? He says, jest do góry nogami. Oh, yes. Ktoś miał fantazję. So somebody had an imagination and did my calorifer the wrong way around. Słuchaczka jeszcze jakąś wątpliwość, zdaje się, ma. Ja odnośnie hydraulika kiedyś nosił coś takiego, co się nazywa pakuły. Tak, pakuła. Wiesz, co to takiego? I have no idea. To są takie nitki, które uszczelniają. I think you can call it packing in English. I think so, yes. Podobnie. There you go. 24 minuty pozostały do 8. Rock the castle, rock the castle. w Luxor. A i teraz korio. Era dziel wacht. Ludu to chad mu szwija. Uchtu tyjarat. Utar gul bumbet. Ale nesil mu żrimi. Nekru kiem sota. Talu w tyjarat. U fliga sibu. Raf, w poniedziałek o tej porze będziemy znali już wszystkich laureatów tegorocznych Oscarów. I'm keeping my fingers crossed. Fajny film. Tymczasem jeszcze w ten weekend w repertuarze polskich kin można znaleźć wiele tytułów nominowanych do nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej. Specjalny oscarowy maraton przygotowało też krakowskie kino pod baranami. Z filmoznawczynią Olą Starmach rozmawia Ryszard Jaźwiński. Przygotowania do Oscarów trwają w rozmaitej formie, w rozmaitych miejscach. W Krakowie, jak już wiem, o Oscarach również się w tym roku pamięta. Tak, jak najbardziej. Kino pod baranami zaprasza nawet, powiedziałabym, na ostatnią chwilę, aby przypomnieć sobie lub zobaczyć po raz pierwszy kilka z tytułów, które powalczą o statuetki. No właśnie, przed nami, a na pewno przed mieszkańcami Krakowa, ewentualnie gośćmi tego miasta, taki właśnie oscarowy weekend, to do niedzieli, czyli rzeczywiście tuż przed samymi Oscarami. Co się wydarzy? Jak wiele filmów mają Państwo w planie pokazać? Przede wszystkim zwracamy uwagę widzom na to, że w naszym repertuarze jest co najmniej 5 tytułów, które walczą o te statuetki. Mamy film Wieloryb, After Sun, Tar z 6 nominacjami, Duchy Inisherin z 9 i też Imperium Światła, gdzie Roger Deakins za zdjęcia właśnie będzie walczył o Oscara. Natomiast na specjalne pokazy w weekend powracają produkcje, które już jakiś czas temu gościły na ekranach i będzie to blisko, pokaz w sobotę. Bellmanowie Stevena Spielberga też aż 7 nominacji i również w sobotę będzie pokaz. Oraz nasza reprezentacja w wyścigu, czyli film Io Jerzego Skolimowskiego, który będzie można zobaczyć w niedzielę. I też w niedzielę, późnym wieczorem o 20:45 pokażemy krótkie filmy aktorskie, które są nominowane i które cieszą się dużym zainteresowaniem. Te wcześniejsze pokazy zestawu były wyprzedane i postanowiliśmy jeszcze dla tych, co nie zdążyli przed właśnie ceremonią filmy pokazać. A no właśnie, to już rzadka okazja, by zobaczyć te krótkie filmy, które również są nominowane do Oscarów. Rzeczywiście te tytuły to właściwie faworyci tegorocznych nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej. Dużo będzie działo się w sobotę, w niedzielę. I nie pod baranami ten oscarowy maraton. Tak, to prawda. Wiele z tych tytułów ciągle jest na naszych ekranach. Można jeszcze zobaczyć i Tar, i Duchy Inisherin, i Wieloryb. Także można rozłożyć te swoje plany oscarowe właśnie na cały weekend. Ale też trzeba zauważyć, bo tutaj ma Pani na myśli ten aktualny repertuar w ogóle polskich kin, że jesteśmy w bardzo dobrej w tym roku sytuacji, nie zawsze tak było, że absolutna większość tych filmów, które mają w tym roku szansę zdobyć Oscara, rzeczywiście można zobaczyć w naszych kinach i nawet niekoniecznie trzeba być w ten weekend w Krakowie, prawda? Tak, to prawda. Tak jakoś się udało, że większość tytułów widzieliśmy już nawet dobrych kilka miesięcy temu. Faktycznie kinomani w Polsce nie musieli aż tak nadto się wysilać i zostawiać właśnie oglądania na ostatnią chwilę, bo przez cały rok w zasadzie te największe tytuły, faworyci były na ekranach i są nadal polskich kin. No a na razie świetna okazja, by przypomnieć sobie te oscarowe filmy w najbliższy weekend. To w kinie pod baranami, sobota, niedziela. Tak, tak. Zapraszamy do Krakowa, do kina pod baranami. W weekend do 12 marca na oscarowe powtórki przed galą. Z filmoznawczynią Olą Starmach rozmawiał Ryszard Jaźwiński, który już dziś wraz z Michałem Żołądkowskim zaprasza na Noc Oscarów w Trójce. To od 1 do 6 rano z niedzieli na poniedziałek. Polish plumbers. Well, just plumbers in general, niekoniecznie Polish. Jeszcze chciałem do Annie Lennox się odnieść. Aha, świetna płyta. Rozmawialiśmy świetna nawet na ten płyta. Temat, że wszystkie utwory na tej płycie są znakomite. Każda płyta, każda piosenka. It's just one of the best albums I remember. Na okładce Annie Lennox w piórach czerwonych. Yes. Beautiful. Prawie hydraulika, dwie dwójki i siedem trójek. I państwa opowieści. Jeżeli chodzi o zdarzenie związane z hydrauliką, to zapomniałem kiedyś dokumentów, ponieważ zakład pracy był oddalony o kilkanaście kilometrów. Przyjechałem po te dokumenty do domu pustego. Kiedy otworzyłem mieszkanie, w tym momencie walnął zawór pod zlewem w kuchni. Woda z dużym ciśnieniem zaczęła się wylewać. Jakiego farta miało moje mieszkanie i parkiet? Hydraulik nosił beretkę z antenką, koszulę w kratę, kombinezon i taką dużą, dużą teczkę i był fachowcem. No i jest zresztą w skeczu, znanym skeczu. Chciałem spytać się tylko, czy te nitki to są lniane czy konopne? Lniane. Konopne. Lniane. You think? Może kiedyś były konopne. Dzisiaj są lniane. Sprawdzone, proszę państwa. 11 minut do 8. I've got a great list for you, but let's listen to something from our listeners. A propos sformułowania, którego użyłem, proszę bardzo. Chciałbym powiedzieć panom redaktorom tym, że pakuły to nie nitki, tylko len. A podstawowym narzędziem Henryka to klucz płaski. No i żabka oczywiście. Len i bawełna to są włókna, prawda? Czyli ja to nazwałem roboczo nitkami. Nie jestem hydraulikiem. Roboczo. Ale dziękujemy za uzupełnienie. Już nam lepiej. Od razu. Już nam lepiej. I've been reading about the biggest mistakes that plumbers make. Strasznie mi się podoba. Wrapping the thread backwards. Czyli... The thread. So gwint. Gwint, that's right. Put it on the wrong way round. A thread to nie wątek? Też może być wątek. Też może być. I gwint. Another one of my favorite things. Starting a job without knowing how to finish. Bardzo częsta. podstawa, prawda? W Wielkiej Brytanii. Connecting copper pipes to different metal pipes. Kolejny błąd. Nie wolno tak robić. Nie wolno. To nawet my wiemy, nazywając pakuły nitkami. That's right. Please remember these mistakes. 7 minut do godziny 8. Bed and Breakfast w Trójce.